आपको जो है एक या दो दो पॉइंट सब में रखूंगा डिटेल के अंदर ताकि आपको बात समझ में आइए। सबसे पहला राइट देखते हैं हम, धार्मिक रिलीजियस राइट्स। इस्लाम ने क्या दिया है औरतों को, या रूहानी हो स्पिरिचुअल राइट, या राइट टू रिलीजन क्या है इस्लाम में, वो सबसे पहले मैं रखता हूँ। इस्लाम में मर्दों और औरतों के दोनों के मजहबी हकूक बराबर हैं, दोनों के रिलीजियस राइट बराबर हैं, ठीक, दोनों के बराबर हैं। अकीदे का मामला हो, फेथ का मामला हो, दोनों के बराबर है, दोनों को एक जैसा फेथ लाना है, एक जैसा अकीदा रखना है। इबादत का मामला हो, नमाज है, रोजा है, जक़ात है, हज है, दोनों के बराबर राइट्स हैं कि दोनों वो काम कर सकते हैं और खुद के लिए कर सकते हैं। वरना कुछ मजाहिब में ऐसा होता है कि औरतों को जो मजहबी काम करने की इजाज़त है वो इसलिए कि उसका बेनिफिट्स उनके मेल पार्टनर को होता है, शौहर को होता है, बाप को होता है, भाई को होता है। इस्लाम में जो राइट्स है वो उसके बेनिफिट के लिए, वो खुद के लिए करती है। नमाज एक मुस्लिम औरत पढ़ती तो उसको फायदा मिलता है, उसके हस्बैंड को कोई फायदा नहीं मिलता है उसका, यानी भाई तुम नमाज पढ़ो और हस्बैंड के दर्जे बुलंद होंगे, उसका जो है मुकाम बुलंद नहीं। आप नमाज पढ़ो, आपका हस्बैंड नमाज पढ़ेगा, उसका वो जवाब उसका देगा मरने के बाद और ये अपना देंगे। तो इस्लाम में दोनों के रिलीजियस राइट्स बराबर हैं, चाहे कोई भी मामला, नमाज का मामला लीजिए, दोनों पे फर्ज है, पांच वक्त फर्ज है, जैसी मर्दों पर वैसी औरतों पर। हज का मामला लीजिए, हज को मर्द जा सकता है, औरत भी जा सकती है, जैसे मर्द का वैसी औरतों का भी मामला है, ठीक। तो तमाम हुकूक अगर हम लें तो मर्दों और औरतों के इस्लाम में बराबर है जहां तक मजहब का मामला है। और इस बात को कुरान ने यूं इजहार किया, जो मैंने शुरुआत में एक आयत भी तिलावत की थी, वो आयत सूरह निसा सूरह नंबर 4 उसके आयत नंबर 124 थी। अल्लाह ने फरमाया मय्यामल मिन सालिहाति मन ज़करन उन्सा, कि जो कोई अच्छे काम करेगा, नेक काम करेगा, चाहे जकर या उन्स हो, मेल हो या फीमेल हो, मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ने फरमा कहा वह हुआ मोमिनुन, लेकिन हो आस्था रखने वाला, ईमान रखने वाला, तो फरमा फौलाई का यदखुलून जन्ना, तो वो यकीनन जन्नत में जाएगा, जो है बागात में जाएगा, वला युज़लमून नकीरा, और जर्रा बराबर भी उसके साथ जुल्म नहीं किया जाएगा। कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, अगर वो नेक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, कोई भी काम, नमाज पढ़ना अच्छा अमल है, रोजा रखना, जकात देना, सदका करना, खैरात करना, लोगों की मदद करना, सब अच्छा ही है, दोनों को बराबर रिवॉर्ड मिलेगा, दोनों जन्नत में जाएंगे और जर्रा बराबर भी उनके रिवॉर्ड में, उनके बदले में कमी नहीं होगी, और जिसने किया उसी को मिलेगा, किसी पर जुल्म नहीं होगा। जुल्म का माना होता है इस्लाम अरबी जबान के अंदर किसी चीज को जो उसका हक है वो ना देना। अगर समझ लीजिए इस पेन का हक है कि वो यहाँ जेब में लगे और अगर मैं इसको निकाल के यहाँ रखता हूँ तो इस्लाम में कहेंगे जुल्म है, क्योंकि उसका हक ये है कि वो यहाँ लगे, समझ रहे, उसके साथ जर्रा बराबर भी, तिनका बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, ठीक। इसी तरह हम देखते हैं कुछ लोगों की गलत फहमी थी और आज भी है, और स्पेशली वेस्टर्न कल्चर में ये बात मानी जाती है, और वो बात को हम पर मुसलमानों पर थोपते हैं, वो ये है कि उनका ये अकीदा और मानना बिलीफ है कि औरत मनहूस होती है, नाखिसुल अक्ल होती है, मतलब उसको अकल, उसको बराबर अकल नहीं रहती है, जबकि अनसाइंटिफिक भी, औरतों को ज्यादा अकल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। तो नाखिसुल अक्ल, उनको कम दिमाग होता है, वो बेहया और बेशर्म होती है, वो शैतान की पैरोकार और चेला, मतलब शैतान की जो है मानने वाली है, और सबसे घिनौना इल्जाम जो लगाते वो ये है कि जन्नत से निकाले जाने की वजह है कि ये औरत की वजह से मर्द जन्नत से निकाला गया, हव्वा थी, ईव थी, इसकी वजह से एडम निकाले गए। ये हमारा मानना नहीं है, ये इस्लामिक बिलीफ नहीं है, ये वेस्टर्नर्स की बिलीफ है। अब उन्होंने वो बिलीफ को लाकर हम पर भी सेट कर दिया, क्योंकि वेस्टर्नर्स का एक अजीब मिजाज है, एक अजीब मामला है। वो क्या सोचते हैं मालूम आपको, हमारे पास कुछ नहीं है तो किसी के पास भी कुछ नहीं होगा, अगर हमारे पास वुमेन्स राइट नहीं है तो किसी के पास भी नहीं होंगे, क्योंकि हम तो सबसे हाईली डेवलप्ड लोग हैं ना, तो लिहाजा किसी के पास नहीं होंगे, तो फिर इंडिया में नहीं होंगे, फिर इस्लाम के पास नहीं होंगे, फिर हिंदू धर्म के पास नहीं होंगे, फिर किसी के पास नहीं होंगे, बस सिर्फ जो हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास नहीं है तो आपके पास नहीं होंगे, और कोई चीज हमारे पास है तो उनका ये सोचना यूनिक है, हमारे पास ही और कहीं भी नहीं, समझ रहा बात। तो उन्होंने वो इल्जाम हम पर थोपा, और बहुत सारे मुसलमान भी इसको मानते हैं, यहाँ ये औरत थी, ये हव्वा थी, फलां है। कुरान ने आदम और हव्वा का वाकया 4 से ज्यादा मुकामात पर वो वाकया रिलेट किया जो वो निकाले जाने का, जन्नत से निकलने का है। कहीं भी कुरान ने हव्वा को ब्लेम नहीं किया एक बार भी। 4 में से एक मुकाम तो ऐसा है कि अल्लाह ने सिर्फ आदम को ब्लेम किया, 4 में दोनों को किया और एक में आदम को स्पेशल किया कि आदम तुम्हारे वजह से ये हुआ है। तो ब्लेमफुल औरत नहीं है, अगर देखा जाए तो 1 time मोर आदम ब्लेमफुल थे, उन पर ज्यादा अल्लाह ने कहा कि आदम तुमसे फला हुआ, तो औरत कहाँ हुई। कुरान ने कहा दोनों से मिस्टेक हुई, दोनों ने खता की, दोनों ने फिर उस चीज को खाया, दोनों ने अल्लाह से माफी मांगी, दोनों को अल्लाह ने माफ किया। कहीं भी नहीं कहा आदम तुम बहुत अच्छे बच्चे, हव्वा ने जो ये सब कुछ किया, हव्वा ब्लेमफुल है, हव्वा को ये होना चाहिए। और उनका ये मानना है ہوا نے چونکہ یہ کام کیا کہ آدم کو بہکایا اور وہ پھل کھلایا، لہذا اولاد کی پیدائش یہ سزا ہے قیامت تک اس نسل کو، اور جس کو کہتے ہیں تاکہ وہ بھگتے اس سزا کو کہ تم نے آدم کو کیوں بہکایا تھا۔ اسلام نے تو اس سے الٹ یہ کہہ دیا کہ عورت جو بچے کو پیدا کرتی ہے اس وجہ سے اس کا درجہ 3 times بڑھ جاتا ہے مرد کے مقابلے میں، اور پیدائش کے عمل کو باعث رحمت کہا، باعث فضیلت کہا، باعث مقام، اس کے درجات کو بلند کر دیے۔ جبکہ ویسٹرن کے اندر، ویسٹرن کلچر میں اولاد کی پیدائش یہ سزا ہے، سزا تاکہ اس تکلیف کو تم برداشت کر کے محسوس کرو کہ تم نے آدم کو بہکایا، تب قیامت تک بھگتتے رہو سزا۔ اسلام نے کہیں بھی نہیں کہا درج، اسلام کی تعلیمات بالکل ذرہ برابر بھی اس قسم کی نہیں ہے۔ اسلام نے دونوں کو کہا کہ دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں کو جنت سے نکالا گیا، دونوں نے معافی مانگی، کہیں بھی بلیم نہیں کیا ہوا۔ تو یہ ویسٹرن کلچر میں کیا کرتے ہیں، وہ اپنے عقیدے کو ہم پر لاگو کرتے ہیں اور ساری انسانیت کہتے ہیں تم فلاں ہو۔ ٹھیک، اسلام نے رتی برابر بھی ایسی کوئی بات عورت کے لیے نہیں کہی جس سے عورت کا ذرہ برابر بھی مقام گرتا ہو۔ چونکہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے عورت کو جب کوئی سمجھ لے کہ شیطان کی پیروکار ہے، شیطان کے جو ہے یہ بہکاوے میں آتی ہے، اب لہٰذا اس کا مقام تو آٹومیٹیکل ریلیجن میں کم ہو جائے گا نا۔ اسلام نے اس کو بالکل نہیں مانا، اور ایسی کوئی ٹیچنگ اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام میں دونوں کے جو ہے مذہبی حق بالکل برابر ہے، یاد رکھیے، سوائے کچھ مخصوص معاملے میں عورتوں کو ڈھیل اور چھوٹ ہے، اور مردوں کو تو وہ بھی نہیں، لیکن باقی اعتبار سے دونوں کے حق برابر ہیں۔ سیکنڈ جو رائٹس ہے وہ یہ ہے